Atunci vârnați în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădejdea noastră, slavă ție. Cel ce închide lini de foc din cel a primit și pe-a Sfântul Său Dumnezeu, Sfinții Săi ucenici și apostol Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și întotdeauna laudaților apostoli, cu ale Sfântului Grigheri, Mărturisitorul și a celor împreună cu dânsii, a cărora pămânirea săvârșim, ale celui Sfinț, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Grețo, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse, Iisuse, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Cu ajutorul bunului Dumnezeu, iată ne ajungi și în pace, la 50 de zile de la înălțăm, de la învierea Domnului Iisus Hristos cu tot cu trup la cer. Acest praznic atât de înălțător era serbat și în legea veche, fiind a doua întâlnire de serbare a iudeilor în Ierusalim, numit cinzecime, adică la 50 de zile de la Paștele Iudaic și la noi, la noul Israel, de la învierea Domnului Hristos. În legea veche, la 50 de zile, la cinzecime, se făcea pâine nouă, din noua roadă a anului, acolo în Palestina, fiind timpul mult mai devreme ca la noi. Iubiți credincioși, sorginta acestui praznic dumnezeiesc împărătesc, unde se arată a treia față a Sfintei Treimi, o vedem încă din dinainte de potopul lui Noe și apoi mai pregnant vedem după potop, când lumea a început iarăși să piardă cârma cea duhovnicească, să se depărteze de Dumnezeu slujind și iubind păcatul. Să ne întoarcem cu firul minții în adâncurile istoriei, când primul împărat al pământului Nevrod și-a adunat slugile și a făcut în Babilon tur, având cunoștință de potopul lui Noe, cum Dumnezeu a omorât lumea prin înec datorită păcatelor. Acest răzvrătit, lepădat de Dumnezeu, a căutat ca să facă un turn înalt să se lupte cu Dumnezeu. Și așa a făcut că în Babilon, în Irakul de astăzi, a început cu arhitecții timpul aceluia și cu un mare număr de slugi să zidească cărămidă peste cărămidă, spunând istoria că a ajuns la o înălțime deasupra norilor. Iubiți credincioși, la așa nebunie a putut ajunge omul atunci, încât că acest Nevrod a construit, a educat o armată de oameni care aruncau din înălțimile acelea, unde a ajuns turnul, cu săgeți în sus, lovindu-l pe Dumnezeu, gândind în mintea lui. Ce spun istoricii? că săgețile ducându-se în văzduh se întorceau înroșite. Prin acest lucru, Dumnezeu, să nu credeți că îl însulițau pe Dumnezeu. Săgețile arcelor lor ajungeau în trupul lui Dumnezeu. Și întotdeauna o fiară, când simte gustul sau mirosul sângelui, își întărește de așa natură ființa încât că nu-i scapă victima. A făcut Dumnezeu acest lucru că, ca pentru nebunia lui să-i vopsească în sânge vârfurile acelor săgeți, să-l întărâte mult mai mult. Evident, o nebunie. Noi, cei de peste milenii, ne putem da seama că Dumnezeu, nefiind trupesc, nu-l poți atinge nici cu armă, nici cu avioane, cum e modernismul de astăzi. Și atunci Dumnezeu l-a lăsat pe om în nebunia lui să se ridice cu acel turn, până când, trimițându-i multe semne că este o nebunie ceea ce face, nu s-a liniștit, le-a amestecat limbile. Până atunci se vorbea o singură limbă în tot pământul și limba aceea era ebraica, limba lui Adam, limba lui Noe și a descendenților lui. Dumnezeu, dacă i-a înfricoșat și ei nu s-au liniștit din nebunia lor, a cugetat că bine este să le amestece limbile. Noi, cu un om care grăiește latina, ne mai înțelegem cumva, că se aseamănă cuvintele, mai prin semne. Dar închipuiți-vă să vă vină un chinez, un japonez, unul de prin triburile africane. Nu înțelege absolut nimic. Închipuiți-vă ce era, ce nebunie era când grăiau oamenii fiecare în limba lor. Atunci meșteri fiind, unul cerea cărămidă și dădea piatră. S-o făcea fel de fel de semne, ce vrei, ce ceri, nu înțeleg. Și stârnea mânie. Dar nici așa nu s-au liniștit și atunci Dumnezeu a dat un vifor, un vânt puternic, și i-a răsturnat pe toți și i-a metamorfozat în toate schimonosirile posibile. De atunci sunt oameni schimonosiți, jumătate cal, jumătate om, dacă nu cumva și maimuțele, cobaiul deșteptului Darwin, care spune în evoluționismul său că omul se trage din animal. De atunci sunt aceste schimonosii omenești și lăsate în tot pământul cu chip de om. Ciclopii aceia care au existat, nu numai în povești, oameni care aveau niște urechi atât de mari, încât că cu unul se așternea și cu altul se învelea, trăind prin părțile pustiului, Egiptului, a Tibetului. Dar toate aceste lucruri sunt tăinuite de oamenii științei de astăzi, că ei au alt interes să împuieze mintea omului cu extraterestre și cu știința de astăzi, care ignoră și subestimează minunile lui Dumnezeu. Dacă atunci a fost împărțirea limbilor, motivație fiind ca supărarea lui Dumnezeu și a păcatului, la cincizecime vedem adunarea limbilor. Ce înseamnă cincizecimea pe înțelesul nostru creștinesc? Sfinții apostoli au fost martori la patimile Mântuitorului, la îngroparea Domnului, la învierea Domnului. La 40 de zile i-am văzut cum s-au dus în muntele Eleonului și l-au văzut pe Domnul mergând spre ceruri cu tot cu trup. Când s-au întors de la Eleon, tristețe mare i-a cuprins pe toți. Au rămas așa de întristați și de ignorați de restul lumii, că nu le-a rămas decât să se izoleze într-o cocioabă, casa uneia din apostoli în Ierusalim, cum spune și Sfânta Scriptură, de frica iudeilor ca să nu fie prinși și omorâți. Această tristețe, supărare și izolare a durat 10 zile, când la 10 zile de la înălțarea Domnului Hristos, duminică, după amiază, a venit un vifor, a venit un vânt, ca un tuner, în acea casă numai pentru ei, nu și locul din afară. Și fiecare au văzut cum deasupra capului său stătea o limbă de foc. Și din momentul acela ei au început să primească darul Duhului Sfânt, care i-a cutremurat cum grăiau ei în limbi străine. Ei știind doar limba lor, limba ebraică. Ne punem întrebarea de acum, de ce Dumnezeu a coborât Duhul Sfânt peste apostoli și i-a înțelepțit ca să vadă tainele lui Dumnezeu și totodată să grăiască în limba omului acelea cu care el trebuia să-i propovăduiască cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Mântuitorul, când s-a ridicat la cer, a spus: trebuie să mă duc ca de acolo să vă trimit pe Duhul Sfânt. Și primind Duhul Sfânt, cărora le veți lega păcatele, legate vor fi, și cărora le veți dezlega, deslegate vor fi. Iubiți credincioși, pornind de la noi, oameni mici în lumea aceasta, putem să înțelegem lucrurile mari dumnezeiești. Vedem că întotdeauna când doi oameni se ceartă, cu greu le este să cedeze unul din ei, și dacă vine un al treilea și mediază pentru cei doi, atunci împăcarea este imediată. Închipuiți-vă această ceartă, acest zid de gheață ridicat între Dumnezeu și Adam. Trebuia să se ridice odată, să se topească. Și Dumnezeu, în bunătatea Lui, fiindu-i milă de zidirea sa chip de asemănare a sa, l-a trimis pe Domnul Hristos, Fiul din veac, Dumnezeu desăvârșit din Dumnezeu desăvârșit. În trup omenesc din Fecioara Maria, după cum am văzut, a trăit ca un om, a murit ca un om și a înviat ca un Dumnezeu și om. Adam din Eden era deja căzut și trupul lui și odată cu el și descendenții lui trupește erau închiși în moarte. Nimeni nu putea să-l salveze. Pentru aceasta trebuia să vină al doilea Adam, noul Adam fără de păcat. Dacă Adam în Eden a fost făcut de Dumnezeu direct din lut și suflând Dumnezeu spre el l-a însuflețit, din coace îl vedem pe noul Adam zămislit fără de păcat, fără de păcat și fără de sămânță bărbătească din Fecioara Maria. În felul acesta, noul Adam, Iisus Hristos, trebuia să ia pe umerii săi această haină de carne și să o dea prin firul morții, arătând totodată că moartea atâta de caustic l-a închegat pe Adam și toată descendența lui, fiii, strănepoții lui până la noi, încât că nici Hristos, Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit, nu a putut să sfideze moartea. Și iată-l pe noul Adam trecând prin moarte ca o sămânță prin pământ, putrezând și născând din ea spre viață, cum învie din morți și la 40 de zile ne ridică această pârgă a omului, a noului Adam la cer. Întotdeauna când doi oameni se împacă și trimit darul, trebuia să meargă Hristos cu tot cu trupul lui din materia aceasta, din pământ, iată-l cum se ridică ca dar către Dumnezeu dat de către om. Deci Dumnezeu Tatăl Ceresc primește darul acesta de la om. Doamne, Tu știi că suntem păcătoși, atât putem să trimitem dar spre împăcare. Trupul lui Hristos, care era din Fecioara Maria, și Fecioara Maria a fost om ca noi, precum și Domnul. De acum trebuia să trimită Dumnezeu darul Său în acest troc de prietenie. Tu, omule, ai trimis ca să ne împăcăm, iar Eu îți voi trimite în același scop de împăcare, ne schimbăm darul. Noi am dat cel mai scump dar din sângirile Fecioarei Maria, nu oarecare ființă feminină a putut să facă acest lucru. Din trupul ei, din sângele ei s-a croit această haină de materie, de carne a lui Iisus Hristos. Dumnezeirea din Hristos a stat 9 luni de zile și s-a îmbrăcat în această haină noastră. Și haina noastră, am văzut că s-a născut firește cum toți ne-am născut. A trăit firește ca orice om, supus neputințelor, că l-am văzut mâncând, bând, dormind. Deci a fost om ca noi. Un singur lucru i-a lipsit față de noi, păcatul și prilejul păcatului. Deci iată cum noi ca oameni asta am trimis către cer. Doamne, darul acesta îl putem trimite, haina Dumnezeirii din Hristos, trup desăvârșit. Nu noi l-am trimis desăvârșit, ci Hristos și-a desăvârșit trupul, Dumnezeu fiind. De acum Dumnezeu trebuia să trimită dar după valoarea Sa. Împărat și Dumnezeu, a treia față a Sfintei Treimi, trebuia să o trimită, darul Duhului Sfânt. Ne întoarcem iarăși în Sfânta Scriptură. Prorocul Ilie, când a încuiat cerul prin rugăciune 3 ani și 6 luni, după rugăciune, când pământul era aproape mort, vietățile care mai erau în agonia morții de sete și de foame, a văzut la orizont cum din mare se ridică un nor în chip de om. Și acel nor s-a făcut din ce în ce mai mare, a adus acea liniște și răcoare peste pământ, pentru ca apoi să curgă ploaie de daruri. Întotdeauna când plouă, fiecare își ia darul, fiecare vietate. Și niciuna în același chip ca cealaltă de lângă ea. Ființa vie din carne sau ființa vegetală abia așteaptă o picătură de ploaie, abia așteaptă o rază de soare, că din aceasta își trage viața. Omul la fel. Deci închipuiți-vă această ploaie de daruri când a plouat apă binecuvântată de la Dumnezeu, cum toată natura vie a început să râdă, a început să zâmbească, să se bucure după viața care deja era pierdută, fiind în agonia morții. Oare nu putea Dumnezeu să-i arate prorocului Ilie acel nor în chipul în care îl vedem noi pe cer? Dar aceea a fost o prorocie despre cincizecimea de astăzi. Iată că înălțându-se din mare un nor spre cer în chip de om, imediat a venit ploaie de daruri. L-am văzut pe Hristos din marea lumii, că n-a venit înger, cum spune apostol, ci a luat sămânța lui Avram, trupul nostru, cum se ridică la ceruri. Și de acolo, după 10 zile, vine ploaie de daruri peste sfinții, ucenici și apostoli, și apoi peste toată lumea întreagă. Iubiți credincioși, de multe ori viața ne aduce niște unghiere, cât de mari și de mândre am fi, lacrima este stoarsă ca dintr-o cârpă din ochii noștri. Cât de vesele am fi și de plin de șarm al vieții trupești, inima ți este frântă. Și aceasta o citești în ochii omului prin tristețea care se prefigurează în chipul feței lui, în mișcările lui, în cuvintele lui și ca o pecete lacrima care îi izbucnește din adâncul ochilor. Deci, atunci când Dumnezeu își trage darul din tine și își ia pacea din tine, tu deja începi să devii un nimeni și un nimic, oricine ai fi trupește în lume. Ceri ceva de la Dumnezeu, care în graiul tău, precum plânge copilul, strigând nedeslușit, vreau mâncare sau schimbă-mă, iar mama îl înțelege, așa și Dumnezeu, înțelegându-ne prin rugăciune, trimite darul atunci când crede și cantitativul după cât crede. Nu cât cerem noi, că noi în lăcomia noastră cerem mult întotdeauna și multul de multe ori strică. Dragi credincioși, darul de care avea nevoie omenirea la timpul acela era de a se duce cuvântul împărăției lui Dumnezeu în toată lumea. Lumea era împărțită în atâtea limbi și dialecte. Cum puteau iudeii, acești apostoli, 12 la număr fiind, și oameni neînțelepțiți de carte lumească, să meargă în lume și să explice fiecare acasă la el cuvântul împărăției lui Dumnezeu, fără numai să grească în graiul lui? Nu s-a născut sub soare un politolog, un om atât de deștept să grească în toate graiile pământului. Iar apostolii unde se duceau pe Mapamon cu omul în care trebuia să-i discute și să-i semene cuvântul Evangheliei, deja îi se deștepta mintea și grăia pe graiul lui. Ce minune mai mare s-o vedem la timpul nostru, acum, înțelegând Sfânta Scriptură. După această minune, darul lui Dumnezeu era atât de mare peste Sfinții Apostoli, încât că și umbra lor era vindecătoare. Ați văzut în Apostolul de astăzi, când au început apostolii după 50 să grăiască în limbi, s-a adunat lumea din țările înconjurătoare să audă despre această minune. Și au venit fiecare în graiul lui să-l asculte pe apostoli cum îi spune despre Hristos și că de la el este acest dar. Putea să vină Duhul Sfânt și în alt chip peste apostoli. Dar vedeți dumneavoastră, fiecărui om trebuie să-i explici pe graiul lui. Cât de deștept ai fi? Dacă îi explici pe deșteptăciunea ta unui om simplu, el nu ți-o înțelege. Cum spunea și apostolul Pavel, dacă toată biserica s-ar aduna și ar grăi toți în limbi străine în biserică și ar intra unul necredincios și ascultându-te nu va zice, autoare, sunt nebuni. Și pentru aceasta trebuie să înțelegem coborârea darului Duhului Sfânt în chip de limbi de foc și deșteptând mintea să grăiască în fiecare grai. că tu, mamă, îi grăiești copilului care nu știe a grăi nici în limbele care tu le grăiești pe graiul lui. Te duci într-un cătun al lumii, degeaba vii emancipat și cu cuvinte radicale să-i grăiești, că zice că ești nebun. Coboară-te la rangul lui și atunci el te va înălța în mintea ta. Deci a venit Hristos pe pământ, s-a înălțat la cer cu tot cu trup, înviat din morți și a trimis a treia față a Sfintei Treimi, Duhul Sfânt. Iar Duhul Sfânt vine cu ceea ce era necesar omului atunci, în chip de limbă, adică să deslușească cuvântul Evangheliei pe înțelesul fiecăruia, nu numai în limba aceluia, îi deștepta și mintea să înțeleagă ceea ce spun apostolii. Cine este Hristos? Cine a fost? Cum a pătimit? Vedem oamenii din ziua de astăzi deștepți fiind și sunt mai întunecați și mai nebuni decât orice om aruncat din colțul lumii, că nu pricepe cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că securitatea care are un departament, în toată lumea vorbesc, care are departament special de culte, cartea principală o au Biblia, Coranul sau Talmudul. Cartea de bază pentru confesiunea unde el trebuie să lucreze, dar nimic nu pricepe. Citește Biblia din scoarță în scoarță, dar tot prost rămâne, din cauza că ochii are și nu vede, mintea are și nu înțelege că Dumnezeu a semnat prin prorocii săi filozofia duhovnicească, care nu se descopere decât omului care tremură, cum spune Sfânta Scriptură, de cuvintele lui Dumnezeu și pune preț pe Dumnezeu. Nu poți cu țigara în gură să auzi de păcat, să citești filă cu filă. N-ai cum să o pricepi niciodată și pe de rost să o citești. Nu se deschide mintea. Și acest lucru l-au făcut apostolii, discutând cu toată lumea de toate categoriile sociale, înțelegea omul ce înseamnă identitatea duhovnicească a omului și ce trebuie să facă ca să se mântuiască. Și vine în chip de limbă și de foc. Focul acela care nu ardea trupește, ardea duhovnicește, trebuia să ardă păcatul. Apostolul Pavel, când vorbea corintenilor, învățându-i ce înseamnă mântuirea, spunea: „Au, nu știți că în împărăția lui Dumnezeu nu vor fi nici sodomiști, nici malachiști, nici curvari, nici prea curvari, nici iubitori de argint sau slujitori de idol și toate celelalte păcate. Iar voi, acestea ați fost, dar v-ați sfințit, v-ați sfălat prin darul Duhului lui Dumnezeu.” Deci iată darul lui Dumnezeu, focul acela al Duhului Sfânt. Când tu crezi în El și îl cauți, prin credința cea adevărată te arde, spală păcatul. Dragi credincioși, vedem noi între noi niște lucruri tare cingașe. Când ne certăm, dacă nu iertăm tot ce avem asupra celuilalt și mai rămâne ceva în inima ta, acum râzi, zâmbești, cinstești ceva, schimbi darul că te-ai împăcat. Dar dacă nu ai alungat tot, n-ai ars tot din inima ta, aceea recidivează cumva. Și cred că aveți acest lucru pe propria experiență. Degeaba vorbești din buze: „Ne-am iertat, vai ce rău îmi pare că ne-am certat, noi prieteni fiind cândva.” Dacă tu n-ai iertat din lăuntrul tău, și mi-aduc aminte de două persoane certate când trebuia să se împărtășească, zicându-i: „Te-ai iertat?” „M-am iertat, dar nu vreau să o văd niciodată.” Frumoasă iertare! Dragi credincioși, Dacă nu iertăm absolut totul și acea iertare, ce înseamnă să arzi cu foc duhovnicesc din lăuntrul tău, ca niciodată să mai pomenești motivul pentru care tu te-ai certat cu cel de lângă tine, nu vei fi un om odihnit niciodată. Cearta va fi reactivată, va învia din nou când nici nu te aștepți. Așadar, pogorârea darului Duhului Sfânt în chip de lin de foc n-a făcut altceva decât să ploaie mulțime de daruri peste oameni. Oamenii fiind de așa coloratură duhovnicească în intimitatea lor, suferă datorită păcatului. Unul are o boală, unul are o neliniște, unul nu are somn. Și o infinitate aș putea să spun de pătimiri. Unde să te duci? Medicul te ajută cât poate sau îți devalizează averea. Și atunci, ostenit de puteri, mergi precum cea încurgerea sângelui, precum orbul stă în cărare, precum slăbănogul la Siloam. Vii la Siloamul acesta duhovnicesc să ceri de la Dumnezeu dar. Că pentru omul care este plin de lacrimi și este în tristețea sufletului său, nu-i trebuie alt dar decât să-i repui pacea în el. Cum spunea un proverb, prietenul nu este cel ce șterge lacrima, că la acest lucru oricine se pricepe. Ați stopa lacrima. Și lacrima, ca să o stopeze, trebuie să intre în lăuntrul tău, să o omoare, să usuce izvorul lacrimilor. Deci, darul Duhului Sfânt, această ploaie de daruri asemănat peste oameni. Îmi aduc aminte de frumoasa pildă a Sfântului Apostol Petru, când veni la biserica cea frumoasă văzând un slăbănoc cerșin. Îi spune apostolul, scuturându-și buzunarele, ceea ce încerc nu am, cerea un ban. Și nu avea un ban, ca nu mi-a slobozit Dumnezeu, dar îți voi da ceea ce îți lipsește. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și mergi acasă. Ce dar mai mare avea acest om de primit decât să meargă pe picioarele lui, să iasă din ignoranța lumii, din sfidările cu care se adresau cei sănătoși și bogați. Și acest lucru îl putem aduce de multe ori în sufletele și în ființele noastre, păgubite de pacea sufletească sau mai ales când îl pierdem pe Dumnezeu. Nu-ți trebuie dar mai mare decât Dumnezeu să-ți dea o pernă odihnitoare, o plapumă care să te încălzească și un somn liniștit ca atunci când erai copil la pieptul mamei tale. Majoritatea sunteți oameni spuciumați datorită chingilor vieții, cei care sunt prinși în ghearele eroticului. Vai de staua lor ce spuciumau, cei cu afaceri, cei cu copii, sau atâtea și atâtea motivații cu care vine tristețea în om. Ce să cer de la Dumnezeu? Doamne, dă-mi pace de liniște. Cum am făcut de obicei că reactualizăm pildele dumnezeiești antice cu cele de astăzi, aș vrea să trec în scurt timp cum se croiește noul tur al Babilonului. Lumea mondenă și modernă la timpul acesta caută să mediatizeze păcatul. Probabil că inconștient îl pregătește pe om pentru Apocalips. Se pregătește vertiginos să se vorbească o singură limbă pe pământ. Deja dicționarul este elaborat cu multe cuvinte și o gramatică din toate limbile. Ca oriunde te vei duce pe fața pământului, tu să înțelegi și să grești cu acela de acolo. Pentru noi nu o să mai prindem, dar fiii fiilor voștri cu siguranță vor vorbi o singură limbă. Lucruri bune și frumoase, într-adevăr. Dar să vedem stăpânul, celui care lasă acest lucru, ce slujește, pe Dumnezeu sau pe diavol? Că același stăpân mediatizează păcatul și îl face pe om din ce este chip și asemănarea lui Dumnezeu, un slujitor a celor mai grele păcate, chiar ale Sodomului și ale Gomorului. Și în felul acesta, universalizând păcatul, făcând o limbă pentru tot pământul și în propriul cuvânt, și în figurativul cuvântului, atunci aduce lumea în starea care a avut-o înainte de potopul Noe. Că odată cu cuvântul care îl spui, cuvânt de păcat vorbesc, se universalizează păcatul. Ați văzut dumneavoastră cum după evenimentele care au fost în România, deja românul este mai păgubit de cele morale, civice, decât cum era înainte și chiar de Occident. Deci iată niște timpuri atât de păguboase din punct de vedere duhovnicesc. Mai întristător este că se zidește turnul Babilonului dogmatic. Se întâlnesc prelații confesiunilor străine ortodoxiei și vorbesc, încearcă de fapt să vorbească aceeași limbă în numele dragostei de frați și să facă o turmă și un păstor. Iertat să-mi fie cuvântul, dar îl repet pe prorocul David. Zisa nebunul în inima sa nu este Dumnezeu, fără numai că sunt nebun. Să târâi cele sfinte prin acest turn al Babilonului și să grăiești pe graiul protestantului, al catolicului, al islamicului și a celorlalți. Deci, dragi credincioși, ceea ce vedem astăzi, înțelepțirea apostolilor, și a grăi într-o singură limbă, limba lui Hristos, la figurat vorbesc, adică un domn, o credință și un botez, oamenii de astăzi fac o singură limbă doar de vorbire, dar dincolo un singur Dumnezeu care nu mai este Dumnezeu, ci este Antichrist. Așa să înțelegem împrăștierea limbilor în Babilon și din coace adunarea limbilor sub un singur domn și o credință și un botez, Iisus Hristos, a doua față a Sfintei Treimi, care a făcut împăcarea între Tatăl Ceresc și noi oameni. Dar am văzut cât de greu a făcut-o, trecând prin moarte, prin suspin, bătut, schingiuit, umilit. Așadar, să punem preț pe toate aceste lucruri atâta de mărețe, de dumnezeiești, pline de sânge și de lacrimă, cu care Dumnezeu ne-a croit împăcarea și mântuirea noastră. Iubiți credincioși, cum se obișnuiește în ziua aceasta, în tradiția creștină, se sfințește teiul în limba noastră ortodoxă, simbolizând acea limbă de foc care a curs peste Sfinții Apostoli. Așadar vom face vecernia, care o să căutăm să fie cât mai scurtă, că sunteți obosiți, și apoi să dăm tei. Săptămâna viitoare este săptămână de harți, urmând ca duminica viitoare să se facă lăsata secului de postul Sfinților Apostoli. Îi rog pe Sfinții Apostoli și rog tot cerul să ne dea minte înțeleaptă, să grăim același grai al lui Iisus Hristos, căreia îi dăm slavă și cinste în veci. Amin.